Biorę hałas powietrza głęboko do płuc. Na rękach cierpnie skóra, ptaki gubią pióra. Zawsze słyszałem, że chcieć to móc. Głośno biją dzwony, ja przez megafony. Woda w jeziorze paruje nad ranem. Trumna czy delirium, zbiera się konsylium. Kiedyś w młodości jarałeś się manamen. Trzy czwarte Daniela, wojna światu w USA. Jak Batman starałeś się zwalczyć zło. Nocne skapady, maski, jointy, kłady. Ale rzeczywistość to nie jest kino. Módl się chłopie, módl, szpadel kopie grób.